पूर्वस्मिने ब्राह्मणे सूत्रांतर्यामिनौ प्रश्न प्रत्युतिभ्याम निर्धारितौ सूत्रम च अंतर्यामी च प्रश्नोत्तर के द्वारा निश्चित संप्रति उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य उत्तर ब्राह्मण से तात्पर्य असनयादि निर्मुक्तं साक्षादित्यादि लक्षणं अतोक्षरं प्रवक्तव्यं निरुपाध्यात्मनिष्ठितं निरुपाधि आत्मनि चेतम अक्षर निरुपाधि आत्मनि निरुपाधि आत्म से जैसे ब्राह्मणी निष्ठा ब्रह्म में स्थित है ब्रह्मस्वरूप निरुपाधि आत्मनि चेतम अक्षरम वक्तव्य पहले साक्षात इत्यादि लक्षण असनादि निर्मुक्त निरुपाधि आत्मनि चेतम निरुपाधि आत्मनि चेतम अक्षरम वक्तव्य साक्षात इत्यादि लक्षण तो बहुपुरी साक्षात इत्यादि लक्षण यष्टि सोपाधित्वेन अंतर्यामी रूपस्य हेत्वात् तज्ज्ञानात् पुमर्था समाप्तेर सोपाधि के निरुपाधि अक्षर ज्ञानादेव तसमाप्ते तस्य कस्य पुमर्थस्य अप्रपंचम अक्षरम साक्षात्वादि विशेषणम वाक्यार्थ रूपम वाच्यम अक्षर प्रपंच साक्षात्वादि विशेषण वाला इति अक्षर ब्राह्मण उत्थान अंतर्यामिनी व्याख्याने व्याख्याते व्याख्येयम नावशिष्यते और व्याख्या कुछ ही नहीं तद अक्षर अन्य अक्षर अभावात इति आशंक्य अंतर्यामी से भिन्न कोई है नहीं जितने द्वैतवादी लोग सोपाधि का मानते ईश्वर सर्वज्ञ और क्या है निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानते संग्रहित विवृणति यदुद्देश्य यदुद्देश्य प्रवृत्ते सा व्याख्या सर्वांतरम प्रति तदक्षरम प्रवक्तव्य मित्यर्थे सूत्तरा श्रुति यदुद्देश्य ऐसा सर्वांतरम प्रति प्रभुता तद अक्षरम प्रवक्तव्यम इत्यर्था ऐसा ऐसा उत्तराश्रुति इत्यर्था ऐसा उत्तराश्रुति अर्थ यस्या द्वितीय तृतीय पूर्वेण उत्तरस्य अगतार्थतम पूर्व से उत्तर जो आगे कहीं अक्षर गतार्थ नहीं अगता गौतमेन गौतमेन पुरा पृष्ठे सूत्रांतर्यामी वस्तुनि ओतप्रोतात्मता गार्गी तयोरेवान्न पृच्छत सूत्रांतर्यामी वस्तुनि गौतमेन पुरा पृष्ठे ओतप्रोतात्मता गार्गी ओतप्रोतात्मता तयोरेव अन्न पृछ उसका ही पूछा सूत्रादि विश्वरूपम सूत्रादि सूत्रादि स्वरूपम एव प्राग निर्णीतम न तत्र व्याप्य व्यापक भाव तयो ओतप्रोत व्याप्य संप्रति सूत्र से अव्याकृतम आकाशांतस्य च अक्षरम व्यापकमिति निर्णीयते तदर्थ भेदसिद्धि सूत्रस्य अव्याकृतम व्यापकम आकाशांतस्य च अक्षरम व्यापकम सूत्रस्य व्यापकम अव्याकृतम और आकाशांतस्य आकाश अव्याकृत आकाशांतस्य सर्वस्य व्यापकम अक्षरम, ये अर्थभेद सिद्ध पुनरावृत्ति नहीं। ब्राह्मण से तात्पर्य अवगतार्थत्व चुक्त्वा यदि इत्यादि अर्थमः यदुद्धम याज्ञवल्क दिवो अद्यवाक इत्यादि दिवो यदुर्धम वस्तु स्यात् सद्वा सद्वा विशेषितम् अर्वाग्यच्च कपालात् अर्वाग्यच्च कपालात् स्यात् मध्येयच्च कपालयोः यद वस्तु दिव ऊर्धम स्यात् सद्वा असद्वा विशेषितम यद विशेषितम यद वस्तु दिव ऊर्धम अर्वाग यच्च कपाल तो ब्रह्मांड कपाल से नीचे मध्य यच्च और कपाल मध्य दोनों कपाल में चतुर्थ विशेष विशेष जो पदार्थ सदरूप असत कार्य कारण आदि असत मध्या वो नहीं लेना कार्य कारण आदि सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म विशेष जितने पदार्थ है कौन सा श्लोक चतुर्थ में तत्सर्व सूत्रात्मक कस्मिन् उतम च प्रोतम च संबंध ये जितने पदार्थ ऊर्ध्वम दिवो अर्वाग पृथ्वी यद अंतरा द्यावा पृथ्वी में यद भूतम भवत जितने है वो भूत भवत भविष्यते कोई भूत भवत भविष्यते कोई विद्यमान है कोई असत है कस्मिन् उतम प्रथम सब है तत्सर्व सूत्रात्मकम कस्मिन् उतम च प्रथम च प्रश्न है वो अंतर्यामी में हो जाएगा आकाश में उसके बाद आकाश किसमें प्रश्न होगा ऊर्ध्वादि शब्द से तत्देशस्थार्थ विषयत्वम उक्त्वा ऊर्ध्वम तो ऊर्ध्व देश में स्थित पदार्थ लेना क्योंकि प्रश्न यद ऊर्ध्वम अर्वाक तो ऊर्ध्वस्तम इत्यादि लेना देश विशेषम अर्थांतरम ऊर्ध्वम इति ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम दिव कपालाद्य दधो यच्चाधरात् पुटात् यस्य मध्ये कपाले ते यच्च भूतादिलक्षणम् देशस्थ अर्थ लेकर के देश भी लेना है पहले क्या ऊर्ध्वाद में स्थित वस्तु दिव ऊर्ध्वम यद कपालाद अध यच्च अधरात पुटात अध यच्च मध्ये कपाले कपाले दोनों में ते यच्च ओ जीव दोनों कपाल भूतादि सब तत्रापि पूर्ववत अन्वय सर्वम सूत्रात्म किसमें उत्प्रत है न द्वितीय अर्थो भाष्ये अनुक्त द्वितीय जो दिया पहले तो ऊर्ध्व में स्थित सब है और ऊर्ध्व आदि अध और मध्य में जो स्वयं भूतादि ये सब तो नहीं कहा पदार्थ पदार्थ गति में एवं वा व्याचक्षिता विरोधत भूतम यत समतिक्रांतम भवद्यदधुनुआतनम भविष्यच्च यदागामी नातितं नापि वर्तते इत्याचक्षत इत्युक्त्या नुमा दोषोपन उद्यते पदार्थगत एवं वा पदार्थगति एवं वा अविरोधत व्याचिक्षते। पदार्थ की गति पदार्थ यदि प्राप्त होता है तो विरोध नहीं तो व्याख्या करते भाष्य में नहीं करने पर भी। भूतम यत समतिक्रांत जो अतिक्रांत है भूतम अरे भवते अधुनातनम अरे भविष्य यद आगामी न अतीतम ना विवर्तते भविष्य होता अतीत नहीं अभी नहीं है इति आचक्षते इत्युक्त्या आचक्षते इत्युक्त्या अनुमान दोष अपन उद्यते अनुमान प्रश्न नहीं हुआ आगामी से इति आचक्षते कौन से शास्त्र को जानने वाले कहते तो अनुमान ही तर्क से नहीं इसे कहते अनुमान प्रयुक्त दोष नहीं। भाष्यानुक्ते भी पदार्थो वाक्यार्थ अविरोधित्वा दृश्यते चे न क्षति पदार्थ पदार्थ गति में पदार्थ गति पदार्थ अवगति पदार्थ ऐसा है यदि है तो कोई विरोध नहीं तो भाष्य में नहीं करने पर भी ग्रहण हो जाएगा। वाक्यार्थ अविरोध से न क्षति यच भूतादिलक्षण उत्तम व्यनति भूतमित अन्यस्तु पूर्वती आचक्षते अर्थ अर्थमा अनुमान दोष अपनुद्यते। आगमेकगम्यस्य सूत्रस्य अनुमेयत्वं प्रजापतिलोकादिवत् अयुक्तमिति संकेतदोषनिरासार्थम् एतदिति तात्पर्यमुक्त्वा आचक्षते जो कहा आगमिक गम्य सूत्र से अनुमेय तो प्रजापति लोकादि विषय जैसे अनुमेय थे अयुतम ये संकेत दोष इस दोष के निराश करने के लिए आचक्षित इति कहा। तद अक्षरार्थम उसका शब्दार्थ भी कहते तद एतदेव विधम सूत्र मागमज्ञ प्रचक्षते ऊतम प्रोतं च तत्कस्मिन् नीति पृष्ठो ब्रवीमे। सूत्रम एतत् सूत्रम एवविधम एतत् सूत्रम आगमज्ञा प्रचक्षते आगमज्ञा कहते इसी सूत्र है तत ओत प्रथम च कस्मिन् इति पृष्ठः मे ब्रवीहि मे ब्रूहि बदलो ब्रवी से छांद ब्रूहि टीका में श्रुत्यर्थं जानन्तः सर्वं जगत भूतादिरूपं सूत्रमिति वदन्ति। जगत जितने से भूतादि रूप सब सूत्र कहते हैं कस्मिन् इत्यादि अर्थ में ओतम प्रथम जैसे सूत्र जहाँ आश्रित है उसको बताओ। ब्रवीति छांदसम ब्रूहित ब्रवी छांदस छंद विधान छंदवत ब्रूति सूत्र से जगत तो अत्र आश्रय पृच्यते जगत का आश्रय सूत्र का भी सच प्रश्न वर्तमान काले वा अतीतनागत वा इति संशय द्वितीयम आधातुम आद्यम दुषयति वर्तमान काल आश्रय नहीं अतीतनागत हमेशा आश्रय आद्य नहीं सूत्र सूत्रेतावदिदं सर्व मूतं च प्रोतमेव च वर्तमान जगत काले इति तावत्सु निश्चितम् इदं सर्वं सूत्रे वर्तमाने काले जगत काले ओतम प्रोतम इति तावद् इति सुनिश्चित है वर्तमान है सूत्र में है। प्राणाख्य सूत्र से देहाद अपसर्पणे देहांगानां विसर्जन दृष्टि अन्य व्यतिरेकाभ्याम ततो अर्वागतनस्य तदाश्रयत्वम् आगे जो कुछ तस्य च सदाश्रयत्वम् तदा सदाश्रय वर्तमान काले तब निश्चितम सद में निश्चय है, वायु सद्बुद्धि दर्शन वायु में सब है। अतः न आद्य कल्प अतः वर्तमान काल में नहीं, प्रतिज्ञान द्योति द्वितीय तावसद, इसे द्वितीय तावत सुनिश्चितम, इसे प्रथम के लिए नहीं। कालांतर भी जगदाश्रय न प्रष्टव्य न प्रष्टव्यो नासादुर्धम प्रागुत्पत्ति तस्य सत्वाद जगत ही नहीं तो फिर आशंका इत आशंका जगत जगच्चाप्यनभिव्यक्त महाविर्भवति साम्प्रतम व्यक्तिश्चेयं सतो युक्ता नासतो घटते यतः। जगच्च अनभिव्यक्तम सांप्रतम आविर्भवति यम व्यक्तिश्च सतो युता न सतः यत घटति, सतः अभिव्यक्ति होगी। प्राग उत्पत्ते सदपि जगत अव्यक्तम जन्म काले नाम रूपाभ्याम व्यज्यते, अतो न भूतकाले तद सत्ता इति अर्थ असदे व्यज्यताम इति चेन्नीति व्यक्तिश्च सतो युता। प्राग उत्पत्ते अत्यंत असत्व आशंका जगत निरस्य नाशा दुर्धम पिताम निरस्य असतनी अभिव्यक्तम च अभिव्यक्तम च सदिदं पुनरव्यक्ततामितं वायुना विद्रितं तस्य रूपं यद्वार्तमानिकम्। अतीत अनागत कालयोर जगत सत्तम उक्त्वा अव्यक्त रूपे फलितं प्रश्न वक्तुं पूर्वतः उन्नते वायुना विधृत कालस वायुना विधृतम तस्य रूपं वर्तमानिक रूपे। कालद्वयेपि जगदाश्रय प्रश्नं परिशिष्टम् आचे अतीत अनागतम् अतीते अतीतानागतयोस्तु का अतीतानागतयोस्तु कालयोर्जगदात्मनः सत्ता येनात्मना कस्मिन् नोता प्रोतेति भण्यताम्। अतीत अनागतयोस्तु कालयो अतीत काले अनागत काले जगदात्मन सत्ता येन आत्मना कस्मिन् होता प्रोता इति भण्यताम्। सत्ता येन आत्मना अतीत अनागत सत्ता ये से कस्मिन् होता प्रोत द्वादश वर्तमान काले जगत सत्ता येन सूत्रात्मना वीता सा तेन सह अवर्तमान काले जो नहीं रहेगा सूत्र भी कस्मिन् होता प्रतत्व निश्चितता इति प्रश्न प्रत्युति में आदत्ते प्रत्युच्चार्य प्रत्युच्चार्याथ गार्ग्योक्त माकाशे प्राब्रवीदृशि ओत प्रोतकता वायोर जगतो सुप्रयत्नतः। गार्ग्योक्तम प्रत्युचार्य अथ आकाशे ऋषि प्राब्रवीत आकाश में आकाश ओत प्रतकता वायुर जगत असो प्रयत्नता अब्रवीत जगत ओत प्रतक ओत प्रतकता वायु प्रब्रवीत पहले गार्ग्योक्तम प्रत्युचार्य जो कहा उसका उच्चारण करके फिर अनुवादाभावे निग्रह प्रसतेर अनुवाद से आवश्यकत्व दर्शयितु अथ जो प्रश्न है उस अनुवाद करके उत्तर दिया। प्रयत्नस्तु प्रश्नाभ्यास द्वारा प्रत्युतेर अभ्यास प्रश्नाभ्यास द्वारा प्रतियोगि पहले प्रयत्नस्तु प्रश्नाभ्यास द्वारा प्रत्युतिरभ्यास प्रश्नाभ्यास द्वारा प्रत्युते प्रश्न का आवृत्ति करके उत्तर देने से अभ्यास प्रयत्न श्लोक में प्रयत्न है क्या प्रयत्नता है ओत पृथकता वायुर जगत सौ प्रयत्नतः प्रयत्नता प्रवृत्ति प्रयत्न करके कहा तो प्रयत्न क्या है प्रयत्न सु प्रश्नाभ्यास द्वारा प्रत्युत अभ्यास प्रश्न से अभ्यास द्वारा प्रत्युत है ये प्रयत्न हुआ वो प्रश्न का अभ्यास आवृत्ति करके उत्तर दिया जो प्रश्न क्या था अनुवाद करके उत्तर दिया ये प्रयत्न हाँ प्रयत्नस्तु अभ्यास हाँ तो ही ना अभ्यास कौन सा अभ्यास हुआ ना टिप्पणी तो दिया है अभ्यास हुआ किसके अभ्यास हुआ तो प्रश्न का अनुवाद किया ना और उत्तर देते समय प्रश्न का अनुवाद किया वही अभ्यास है हाँ अभ्यास करना ही प्रयत्न जो बाहर प्रश्न का अनुवाद करके उत्तर दिया खाली उत्तर दे देना नहीं करके पहले कहा यदि अनुवाद नहीं करेंगे तो निग्रह प्रसिद्धि अनुवाद आवश्यक बताया फिर प्रयत्न तो प्रश्न अभ्यास द्वारा प्रत्युत प्रश्न से अभ्यास द्वारा प्रत्युत अभ्यास हो गया प्रयत्न अभ्यास द्वारा उत्तर देने से अभ्यास ही प्रयत्न तथा जो उसको पूरा पूरा कहा यही प्रयत्न करके कहा ताम विभजते क्षमा आदि ताम प्रत्युक्ति चलो क्षमाद्य तत्सूत्र पर्यंत नासा दुर्दम जने पुरा आकाशे तद विज्ञात सत्ता मात्रेण विद्यते क्षमादि एत सूत्र पर्यतम पुत्र से हिरण्य गर्भ तक नासा दुर्दम जने पुरा तद अभिज्ञात आकाशे सत्ता मात्रेण विद्यते तद अभिज्ञातम आकाश में तद सत्ता मात्रेण विद्यते तद अभिज्ञातम तो अभिज्ञातम क्रिया विशेषण अभिज्ञातम सत्ता मात्रेण विद्यते टीका में नहीं तस्या विवक्षितम अथवा यावद्धि यावद्धि जानीमत किंचिन नामादि प्रविभागवत आकाशस्तस्य सर्वस्य सत्वमत्र विवक्षितम् तद अभिज्ञातम तद अभ्याकृत अभिज्ञात है आकाश चौदह में तस्य नाम रूप कर्मात्मनो जनिमतः जगतो अतिरिक्तम कार्यम प्रसिद्धम इति याबद्धि जनिमति जितने नामादि विभावत आकाश तस्य सर्वस्य सत्वम अत्र विवेशितम तत्त्वम आकाश सर्वस्य तत्त्वम तो फिर जो अभिज्ञात रहा तद आकाशम अभिज्ञातम ऐसे भी अन्य हो सकता है तो विद्यते तद अभिज्ञातम विद्यते अभिज्ञातम तैसा तथ्य विद्यते ये होगा आकाश का तो अभ्यक्त है अभ्यक्त है आकाश से सत्ता मात्र में विद्यते अभिज्ञातम तैसा तथा विद्यते इसे अभिज्ञात रूप में विद्यते तस्वधि अज्ञातम ब्रह्मेव जगत तत्वमित उपादित कल्पितत्व तस्य साधयति अज्ञात ब्रह्मेव जगतस्तत्व किं जगत कल्पितत्व व्यतिरेकम् व्यतिरेकम् सतो नेदम् लभते नात्मकत्वतः नाप्यन्वयं तद व्याप्तेर् नाप्यभाव सतिष्यति इदं सतः व्यतिरिकं न लभते अनात्मकत्वात्। उसके आता में इंद भिन्न क्या होगा, नाप्यन्वयम जगत का अन्वय नहीं होगा, तद अव्याप्त दोनों में व्याप्त संबंध नहीं होगा। भाव नाप्य अभाव सती सती ब्रह्मण इसका अभाव ये भी नहीं है। अनात्मकत्वतः अनात्म निस्वरूप प्रसंग आते, यदि व्यतिरिक मानेंगे भिन्न सद्ब्रह्म से भिन्न है, सत से भिन्न है तो असत रूप हो जाएगा, निस्वरूप है, ऐसे जगत कुछ व्यतिरिक नहीं। तो अद्याप्त रे अन्वय क्यों नहीं होगा, जड़ से अजड़ नहीं तादात्म्य में होगा, दोनों का तादात्म्य नहीं हो सकता है, मिथ विरुद्ध है। अनुच्छेद अतुच्छत्व दृश्यत्व में तो तुच्छ नहीं है क्योंकि दृश्य है, दृश्य है तो दृश्य दिया क्या व्यतिरिक अन्वय नाप्य अभाव इच्छते नाप्य अभाव उसका अभाव सती सती उसका अभाव नहीं, सद में अभाव नहीं होगा। अतुच्छत्व दृश्य अतुच्छत्व हो गया तो पूर्वय के साथ है, निस्वरूप प्रसंगात अनात्मत्व तो अर्थ हो गया। और अव्याप्त रे जड़ से अजड़ ने तादात्म युगात मिथ विरुद्धात अन्वय नहीं हुआ। अतुच्छत्व दृश्यत्व हेतु ना ही जगत अभाव अभाव तो जगत का अभाव हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा, इति न दृश्यते सति इष्यते सति इष्यते अभाव न इष्यते, तो ये होगा उसका अभाव मात्र जगत में उसका तुच्छ रूप हो जाएगा। व्यतिरिक होने से तय हो गया व्यतिरिक सता व्यतिरिक सता न इदम अनात्मकत्व अनात्मकत्वात् इदम जगत सतः व्यतिरिक न लभते। अनात्मक होने से निस्वरूप प्रसंगात निस्वरूप प्रसंगात जगत सत से भिन्न नहीं, सत से भिन्न होगा तो असत हो जाएगा। और जगत का अभाव बिल्कुल कहे तुच्छ हो जाए ना भी अभाव तुच्छ वो आगे कहेंगे, अभाव मतलब बिल्कुल तुच्छ जगत ऐसा नहीं है, जगत दिखता है वो दृश्यत्व हेतु सती ब्रह्मणी सती ब्रह्मणी जगत अभाव न इष्यते, अभाव मतलब जगत का तुच्छत्व न इष्यते। क्यों न इष्यते दृश्यत्वात् अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण सदैव जगत तत्व फलितम अन्य दोनों का तादात्म्य व्यतिरिक या भिन्न अभाव या तुच्छ उसका अभाव फलितम सदिति सदसतो जनिम सदतो जनिम तत्व सर्पादे रसना यथा सत्तत्व व्यतिरेकेण नान्या जातिमतो गति सद अतो जन्म तत्व जन्म तत्व अतः सत यथा सर्पादे रसना सत्वत व्यतिरिकेण अन्य जनिमत गति न उत्पत्ति वाले के कार्य के सत्वत्व मानना पड़ेगा। अतः सदार्थम स्पष्ट है सतत्व व्यतिरिकेण अन्य जाति न सदैव इदम अतः ऐसा नहीं ठीक है। स्थिति काले जगत सदरूपत्व भी कालांतर नैव इति आशंक्य सदैव सदैव इदमत सर्व मद्भूति स्थिति हानिषु सदैवेति तथा स्पष्टं छांद्योग्य उपनिषद वचः अतः सद एव इदं सर्वं उद्भवति स्थिति हानिषु तथा सदैव चांद्योग उपनिषद वच स्पष्ट वच गत्यंतराभाव अत अत शब्द अत सदैव इदम सर्व उद्भवति स्थिति हानिषु सदीय बिना नहीं हो सकता है। कालत्रयपि जगत सदैव तत्त्वम् इति अत्र मानमः चांद्योग श्रुति सदैव समिदे मुखराशि अज्ञातम् सदैव जगत तत्त्वम् चेत् तस्मात् परम तत्व नास्ति इति आशंका। अज्ञात सदैव जगत तत्त्व हो गया तो उससे पर कोई तत्व ही नहीं अक्षर नाम को कुछ इति आशंका। अर्वाग अर्गावागैवाक्षरा ज्ञेया सत्ययं जगतो निधि कार्यकारण निर्मुक्त मक्षरं वक्षते यत अक्षरात् अर्वागेव यम सत्ता ज्ञेया जगत निधि जगत लय स्थान निधि कार्यकारण निर्मुक्तम यतः अक्षरम वक्षते आगे कहेंगे। निधि निदान जगत निदान निदान है सत्ता है अर्वाग है वो अक्षर अक्षर को छोड़ करके अंतर्यामी में कारण में न सत्ता जगतो निधि तस्याः तदेतुते माना भवाद जगत के निधि कहा सत्ता है यम सत्ता जगतो निधि अक्षर से बिना जगत की सत्ता ये सब जगत के निधि सत्ता रूपे सदरूपे न सत्ता जगत निधि तस्या तद हेतुते माना तस्या सत्ताया जगत हेतुते माना अभाव आशंका। सर्वशक्ति सत्ता क्या कहते हैं सर्वशक्तिरियं शक्तिर या सदित्यभिधीयते न च सत्य इति सामान्यम प्रत्यार्था समीक्षणात् यम शक्ति सर्वशक्तिर्यम शक्ति या सदित्य अभिधेयते सदैव समझते होंगे सद जो कहते हैं ये शक्ति है सर्वशक्ति सर्वाशक्ति रस्य सर्वशक्ति सत को शक्ति शब्द से न च सत्यति सामान्यम सत भाव सत्ता इति सामान्य न प्रत्यार्थ असमीक्षणात् सत भाव एक अद्वितीय सत उसे भाव कुछ अलग ही नहीं। सदैव सौम्य इदम आरभ्य या शक्ति सत्सदवाच्या सत्सद शक्ति कही तेज वर्णना इच्छन पूर्व षष्ठतेन उच्यते इच्छन पूर्वक सृष्टि सा सर्वस्य जगत शक्ति जगत सत्शक्ति उपादानम ये शक्ति उपादान वही शक्ति है अव्याकृत शक्ति उस शक्ति रूप से कहते आगम प्रामाण्याद सत्तो भाव सत्ता इति वित्वते सत्ताया सामान्यात्मकत्वेन उपादानत्वयुगात आगमस्य अन्य परता सत्तो भाव सत्ता वित्वति होती सत्ता तो सामान्य उपादान नहीं होगा तो आगम अन्य पर आशंका न च सत्ता इति सामान्य प्रत्याता समय तो जो सत्ता क्या है जगत सत्ता हो गया अक्षर के और बाघ जो होता सत्ता जो कही शक्ति है किसको अव्याकृत उपाधि प्रधान है ना शक्ति कह देते अव्याकृत कहीं माया को कह देते कहीं ईश्वर को कहते वही ईश्वर अज्ञात ब्रह्म ही है। प्रत्यार्थ भाव तस्य सदित सद अतिरिक्त असमीक्षण कथम सद अतिरिक्त इकार अधिक है सदतिरिक्तस्य सत से अतिरिक्त कहीं नहीं है भाव रूप प्रत्यार्थ न इच्छते कस्मात प्रत्यार्थ असमीक्षणात् सत से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं क्यों नहीं इत्यत्र नेति न सतो व्यतिरेकेण सतोन्यभाव इच्छते अप्यभावो न लभते किमु भावोतिरेकताम्। सतो व्यतिरेकेण सत अन्य भाव न इच्छते, सदैव समय दिमग्रासित सत्य भिन्न कोई सत्य अन्य पदार्थ होगा भाव ये न। अपि अभाव न लभते सत्य भिन्न अभाव ही नहीं प्राप्त होगा, कुतो किम भावम अतिरिक्तता सत्य भिन्न कोई भाव पदार्थ कैसे होगा। सदन्य भावा भावे अनुभव भाव हेतु मुक्त्वा अनुभव भाव अनुभव नहीं सत्य अन्य कोई भाव युक्ति देते अपि अभाव बिना नहीं तो भाव कैसे। तदनुग्राह्य मानम सूचयति तदनुग्राह्य मानम अनुग्राह्य मानम प्रमाण तर्क युक्ति पहले दिया युक्ति अनुग्राह्य मानम प्रमाण का अनुग्राह का तर्क होता है सदिति। सदन्य बुद्धिगम्यस्य श्रुतिस्तस्मादनेकश अब्रवीत भ्रांति मात्रत्वम् मृत्तिकादिनि दर्शने सदन्य बुद्धिगम्यस्य तस्मात् श्रुति तस्मात् श्रुति अनेकस भ्रांति मात्रत्वम् अब्रवीत सदन्य बुद्धिगम्य सस्य भिन्न जितने सब भ्रांति मात्र मूर्ति के आदि निदर्शन ही श्रुति अनेक सब्रवीत बहुत बार कहा। घटादेर मृदादि अतिरेकेण अभावत मिट्टी से नभा जगत मूल कारणाद भेदेन अभाव बदत भेदेन कोई पदार्थ ही नहीं बभावे वाचारंभण श्रुतिर भावाभावत्मक सदअतिरिकादि असंभवात भावाभावात्मक कार्य कोई सत्य अतिरिक ही नहीं भ्रांति मात्र कहा। आकाशे तदूतम च इत्यत्र आकाश शब्देन अज्ञात ब्रह्म विवक्षितम इति उक्तम। अन्य तो आकाश शब्देन अव्याकृतम आदाय तत्व अभ्यंतरम अंतर्यामिनम कल्पयंतस् ताभ्याम अन्य तत्व तत्वांतरम परमात्मान आहुतान प्रत्याह। आकाशे तद उत प्रत जो कहा आकाश शब्द से अज्ञात ब्रह्म अज्ञान विषय ब्रह्म हो गया। और कोई कहते आकाश शब्द से अव्याकृत अव्याकृत माया तो तत्व अभ्यंतरम अंतर्यामी माया के अंतर अंतर्यामी अलग कल्पयंत ताभ्याम माया और अंतर्यामी दून से तत्वांत से बिना परमात्मा इसे वो कहते आकाशी थे। आकाश वच सात्मैव ज्ञेयो नान्योत्र कश्चन सर्वांतरत्वं नान्यस्य युज्यते नात्मनो यतः। आकाश वचस आकाश शब्द न आत्मैव ज्ञेय अन्य न कश्चन ना अन्य से सर्वांतरत्व युज्यते यत अन्य से सर्वांतर युज्यते अनात्म अनात्मन और आत्मा से भिन्न तो अनात्म है सर्वांतर नहीं हो सकता है सर्वांतर आत्मा ही है वही आकाश का। जगत सशूत्र से आंतरत्वेन श्रुतम आकाशम जगत दो बार हो गया जगत सशूत्र से जगत आंतरत्व श्रुतम आकाशम अंतर आकाश है न अज्ञातात् ब्रह्मणो अतांतरम अज्ञात ब्रह्मण से अन्य कोई नहीं सर्वांतरत्व से अन्यत्र विघातम अन्य नहीं हुआ सर्वांतर हुआ तो सर्वांतर अज्ञात ब्रह्म हुआ। और कोई क्या अन्य जो अन्य आकाश शब्द है ना अव्याकृत मादय तत्व अभ्यंतर होते हैं वो अंतर्यामी की सर्वांतर जो कहते अव्याकृत अलग और अंतर्यामी अलग कहते क्योंकि यहाँ वही अज्ञात ब्रह्म ही है अंतर्यामी वही सर्वांतर जगत दो बार टीका में यथा भूताकाशे रूढ़ाकाश श्रुतिया अर्था सर्वांतरत्व लिंगम बाधित्वा तसे व्य ग्रह युक्त तत्र अत अत अत भूताकाशे आकाश अधूढ़ार्थ भूताकाश उसका बाद हो गया सर्वांतरत्व लिंगम बाधित्वा सर्वांतरत्व लिंग भूताकाशे रूढ़ाकाश श्रुतिया सर्वांतरत्व लिंगम बाधित्वा तसे व्य ग्रह युक्त तथा सर्वांतरत्व लिंगम बाधित रूढ़ाकाश श्रुतिया तस्य व्यय ग्रह युक्त तत्र अतः भूताकाश रूढ़ाकाश श्रुतिया तो शंका है अतः सूत्र भूताकाश रूढ़ाकाश श्रुतिया सर्वांतरत्व लिंग बाधित्व सर्वांतरत्व लिंग को बाध करके तस्य व्यय ग्रह युक्त भूताकाश का ग्रहण होना चाहिए तत्र आकाश इति सर्वांतर द्वितीय पहले सर्वांतर तो लिंग से ही उलिया आका आत्मा लिया आत्मा से बिना कोई नहीं होगा अभी कहते भूताकाश में रूढ़ है आकाश श्रुति श्रुति प्रमाण से श्रुति बलवते आकाश श्रुति है और सर्वांतर तो लिंग है लिंग के पास श्रुति बलवती है इसे श्रुति लिंग को बाद करके तस्य भूताकाशस्य ग्रह युत आकाशो वा इति तथा ब्रह्मैव श्रुतिरब्रवीत कारणञ्चात्मनो नान्यत् त्रयन्तेषु उपलभ्यते आकाशवा इति तथा ब्रह्मैव श्रुतिरब्रवीत आकाशवै नाम नाम रूप निर्भयता जो दिया ब्रह्मैव श्रुति कहती आकाश इति तथा जैसे वहाँ ऐसे और कारणों से आत्मनो नान्य तत्र यंतेषु आत्मसान्य कोई कारण नहीं आकाशवै नाम नाम रूप निर्भयता नाम रूप बनाने वाले कारण आकाश परमाता तत्रापि आप शंका करते हैं भूताकाश विषयत्व आकाश शब्द से किम न स्यात् तो कारण कहने पर भी तो भूताकाश विषय क्यों नहीं होगा इति आशंका कारणं च आत्मनो अन्यतः नहीं अत्रहि कारणत्वं आकाशस्य उच्यते आत्मैव अज्ञात तथा अज्ञात आत्मै सबका कारण आत्मैव अज्ञात तथा इति च वेदान्तस्थिति तथा च सर्वकारणत्व नाम रूप अस्पृष्टत्व लिंगाभ्याम सर्वकारणत्व नाम रूप अस्पृष्टत्व ये दो लिंग हो गए सर्वकारण तो नाम रूप अस्पृष्टत्व तद ब्रह्मेति श्रुतेश्च और आकाश ब्रह्म इति श्रुतेश्च आकाश शब्द से का छूट गया श्रुतेश्च आकाश शब्द से श्रुत्यंतरे ब्रह्म विषयत्व से आकाश शब्द ब्रह्म के लिए अन्यतर कहा गया आकाशस्थलिंगात आकाश अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात आकाश अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात इति अत्र उक्तत्वात् आकाश ब्रह्म प्रकृते भी तद विषयता ब्रह्म विषय के नहीं सति संभवे सर्वांतरत्वं बाधितम् उचितम् संभव नहीं तो बाध कर लिंगा संभव है तो सर्वांतरत्व लेना है आकाश शब्दस्तु प्रयोग बाहुल्यात ब्रह्मण भी संभवती थी इसलिए श्रुति प्रमाण से आकाश भूताकाश रहना कोई जरूर नहीं दोहराधिकरण चिंतितम आकाश तत्व लिंगादि थी दोहराकाश में आकाश को ब्रह्म का तलिंगात सबका कारण ओम।